क्या है कसम जाने न हम तो सनम जाने ये बात जीना हमें है तेरे साथ वादा है क्या क्या है कसम क्या है कसम जाने न हम